Ayrılamam, ayrılamam. Sensizliğe katlanamam, yaşayamam. Sen olmazsan yaşayamam. Bedenim yanıyor sanki. Ne olur terk etme seven kalbimi. Gidersen sevgilim yaşayamam. Ne olur terk etme seven kalbimi. Gidersen sevgilim yaşayamam. Sen olmazsan yaşayamam. Neden bu sevdayı bitiriyorsun? Kalbinden beni sök at diyorsun. Canımın canısın ayrılamam. Kalbinden beni sök at diyorsun. Canımın canısın ayrılamam. olsan, sen benim canım olsan, dünya benim olurdu. Sen benim canım olsan, dünya benim olurdu. Senede bir gün gelsen, ömründen bir gün versen. Senede bir gün gelsen, ömründen bir gün versen. Birazcık sen de sevsen, dünya benim olurdu. Birazcık sen de sevsen, dünya benim olurdu. Fincanda falım olsa, bahçende gülüm olsan, sen benim canım olsan, dünya benim olurdu. Sen benim canım olsan, dünya benim olurdu. Senede bir gün gelsen, ömründen bir gün versen. Senede bir gün gelsen, ömründen bir gün versen. Birazcık sen de sevsen, dünya benim olurdu. Birazcık sen de sevsen, dünya benim olurdu. Bilmeyene haram olsun, haram olsun. tapanlara, insanlığı satanlara. Haram olsun bu dünya. Terk edip de bırakana, aşkın için sayanlara, haram olsun, haram olsun. Aşkın için sayanlara, haram olsun, haram olsun. Haram olsun bu dünya. Haram, haram, haram. Zehir olsun bu dünya. Haram, haram, haram, haram, haram, haram olsun. Her sevene inanılmaz, candan sevip bağlanılmaz. Çile verir dayanılmaz. İyi düşün öyle sev, iyi düşün öyle sev. Çile verir dayanılmaz. İyi düşün öyle sev, iyi düşün öyle sev. Önceleri bir hoş eder, sevgisiyle sarhoş eder. Acımadan çekip gider, iyi düşün öyle sev, iyi düşün öyle sev. hiçbir şey görmez gözüm, mutlulukla güler yüzüm. Sonra birden çöker üzümün. İyi düşün öylese, iyi düşün öylese. Sonra birden çöker üzümün. İyi düşün öylese, iyi düşün öylese. Gün geçtikçe eder eder, gözyaşların bir sel eder. Leyla eder, Mecnun eder. İyi düşün öylese, iyi düşün öylese. Çile misin, dert mi, gam mı, keder mi? Üzerime doğru gelip durmayın. Alın yazısını, kader misiniz? Beni yerden yere vurup durmayın. Hangi yana kaçsam peşimdesiniz? Bir bütün olmuşuz içimdesiniz. Suçum nedir benim, ne istersiniz? Beni yerden yere vurup durmayın. Beni yerden yere vurup durmayın. Gece gündüz bana ah çektirdiniz. Beni bir günahkar kul ettirdiniz. Kendinize köle esir ettiniz. Beni yerden yere vurup durmayın. Hangi yana kaçsam peşimdesiniz? Bir bütün olmuşuz içimdesiniz. Suçum nedir benim, ne istersiniz? Beni yerden yere vurup durmayın. Beni yerden yere vurup durmayın. Hangi yana kaçsam peşimdesiniz? Bir bütün olmuşuz içimdesiniz. Suçum nedir benim, ne istersiniz? Beni yerden yere vurup durmayın. Beni yerden yere vurup durmayın. Vurmayın. Vurmayın. Sevdim belalı, eriyip gitti canlı, sana aşık olalı. Kanalıyam kanalı, bir yar sevdim belalı, eriyip gitti canlı, sana aşık olalı. Ay gördüm Allah, aman tu billah, ne günahım varsa affeyle Allah. Ay gördüm Allah, aman tu billah, ne günahım varsa affeyle Allah. Sarhoştum aydım, aymaz olaydım. Sana bir söz vermiştim de, ben o sözden caydım. Sarhoştum aydım, aymaz olaydım. Sana bir söz vermiştim, ben o sözden caydım. Thank you. Haladan indim düze, su balladım Nergiz'e. Çiftse kurbanlar kestimli, kara gözlü bir kıza. Haladan indim düze, su balladım Nergiz'e. Çiftse kurbanlar kestimli, kara gözlü bir kıza. Ay gördüm Allah, hemen tubillah. Ne günahım varsa affeyle Allah. Ay gördüm Allah, amen tübillah. Ne günahım varsa affeyle Allah. Sarhoştum aydın, aymaz olaydım. Sana bir söz vermiştim ne, ben o sözden caydım. Sarhoştum aydın, aymaz olaydım. Sana bir söz vermiştim, ben o sözden caydım. Süveregi överler, damla buldur döverler. Bizde adet böyledir, öldürmezler severler. Süveregi överler, damla buldur döverler. Bizde adet böyledir, öldürmezler severler. Ay gördüm Allah, hemen tubillah. Ne günahın varsa affeyle Allah. Ay gördüm Allah, amen tübillah. Ne günahım varsa affeyle Allah. Sarhoştum aydın, aymaz olaydım. Sana bir söz vermiştim no, ben o sözden caydım. Ay gördüm Allah, amen tübillah. Ne günahım varsa affeyle Allah. Sevdim ez hanım, çık heyvanda gez hanım, çık heyvanda gez hanım. Aziz misafir gelmiş, aziz misafir gelmiş. Şeker şerbet ez hanım, şeker şerbet ez hanım. Uy hanım hanım hanım, uy hanım hanım hanım. Eller kınalı hanım, gözler sürmeli hanım. Ayağı cızmalı hanım, burnu da kızmalı hanım. Hanımın kaşı gözü, aya benziyor yüzü, aya benziyor yüzü. Ciğerimi yakıyor, ciğerimi yakıyor. Yarın ateşi közü, yarın ateşi közü. Uy hanım hanım hanım, uy hanım hanım hanım. Eller kınalı hanım, gözler sürmeli hanım. Ayağı da cızmalı hanım, burnu da kızmalı hanım. We'll be right back. kanım gülüm olasın, kanım gülüm olasın, mor sümbülüm olasın, mor sümbülüm olasın. Ben Allah'tan dilerim, ben Allah'tan dilerim, kanım benim olasın, kanım benim olasın. Uy hanım hanım hanım, uy hanım hanım hanım, eller kınalı hanım, gözler sürmeli hanım, ayağı cızmalı hanım, burnu da kızmalı hanım. Hasret dolu yüreğim, özlem dolu yüreğim, hem derdim hem çaremsin benim eşsiz meleğim. Yaşamak olsan da gel, geri dön canan, geri dön. Ecelim olsan da gel, geri dön canan, geri dön. Sensin bütün isteğim, dönmezsen öleceğim. Ellerim gökyüzünde, sensin haktan dileğim. Yüreğimde özlem var, geri dön canan, geri dön. Yüreğimde sevdan var, geri dön canan, geri dön. Gülersen güneş doğar, ağlarsan yağmur yağar. Dönersen güneş doğar, karanlıklar kovar. Şu küçük yüreğime geri dön canan, geri dön. Küçük Emrah'ın gönlüne geri dön canan, geri dön. Hasretin nasıl sığar, sensizlik nasıl sığar. Güle mi özenirsin, gözyaşım beni boğar. Şu küçük yüreğime geri dön canan, geri dön. Küçük Emrah'ın gönlüne geri dön canan, geri dön. Hasretin nasıl sığar, sensizlik nasıl sığar. Güle mi özenirsin, gözyaşım beni boğar. Güle mi özenirsin, gözyaşım beni boğar. Güle mi özenirsin, gözyaşım beni boğar. Bekarım, tek başıma yaşarım. Yar diye yastıklara sarılarak yatarım. Ömrüm geçti bekarım, tek başıma yaşarım. Yar diye yastıklara sarılarak yatarım. Vay benim kötü şansım, yine mi yalnız kaldım. Yaşım 20'yi buldu, birini bulamadım. Oh, çirkin de değilim, ne zengin ne fakirim. Biraz çekingenimdir, sevmesini bilirim. Fazla çirkin de değilim, ne zengin ne fakirim. Biraz çekingenimdir, sevmesini bilirim. Vay benim kötü şansım, yine mi yalnız kaldım? Yaşım 20'yi buldu, birini bulamadım. Çok zulüm etme bana. Yandırdı beni, kandırdı beni, soldurdu beni. Senin nazların öldürdü beni, kandırdı beni, yandırdı beni. Bana kara gözlerin lele, kara gözler. Yazımı yazana bak, garip öldü götürün toprağına yatırın. Garibin haberini sevdiğine yetirin. Yandırdı beni, kandırdı beni, soldurdu beni. Senin nazların öldürdü beni, kandırdı beni, yandırdı beni. Hasretinden öleyim, eve gelmiş falaçı, hasretinden öleyim. Küt bacı dögüşünde, gülün derdinden öleyim. Küt bacı dögüşünde, gülün derdinden öleyim. Ben olayım araçı, hasretinden öleyim. Ben olayım araçı, hasretinden öleyim. Oturmuş gül bağında hasretinden öleyim. Oturmuş gül bağında hasretinden öleyim. Dedim aslını soram, gülüm derdinden öleyim. Dedim aslını soran gülün derdinden öleyim. Aşiret vaşanında hasretinden öleyim. Aşiret vaşanında hasretinden öleyim. Onu da eritirsin de dayanmaz sana karşı.